مرحبا مرحبا وایو رمضان میاشت رحمتی تد ټولو مؤمنانو یو سبب د مغفرتی مرحبا مرحبا وایو رمضان میاشت رحمتی تد ټولو مؤمنانو یو سبب د مغفرتی بختورو ته نصیب یې زکه زړونو ته قریب یې انوارو نه پرې راوري له هر عیبه ته بعید یې انوارو نه پرې راوري گناهونا مرجیجی ثمرات آخرتی گناهونا مرجیجی ثمرات آخرتی مرحبا مرحبا وایو رمضان میاشت رحمتی تد ټولو مؤمنانو یو سبب د مغفرتی ستارت نو تا یو خوشاله د خوند ډک هلال د عقبا مو ستر برای زار زار ستاله کمال د عقبا مو ستر چ ډېر پر در نازېږو راته ګرګن او عفتی دا چ ډېر پر در نازېږو راته ګرګن او عفتی مرحبا مرحبا وایو رمضان میاشت رحمتی تد ټولو مؤمنانو یو سبب د مغفرتی ته میاشت د برکاتو د رنگینو انواراتو د شرف دی خیال ساته کړو لوږی تندی پزانوړو ته یو کاند برکتی لوږی تندی پزانوړو ته یو کاند برکتی مرحبا مرحبا وایو رمضان میاشت رحمتی تد ټولو مؤمنانو یو سبب د مغفرتی د هم مسلم لپاره د خلاصون یې ښکلې لارا پر یادې طالب دې ستایي د ژوندون بهار بهارا نعمت ظاهر ګستایي د ژوندون بهار بهارا تشرینا نیک بختی هم رڼا د حقیقتی تشرینا نیک بختی هم رڼا د حقیقتی مرحبا مرحبا وایو رمضان میاشت رحمتی تد ټولو نو یو سبب دا مغفرت.